tam dzień. Wpadłem na pomysł, rap zgrać. Pierwszy prosty rym nagrany wprost do Philips Radia. Już równo od 3 lat ta frajda. Od 3 lat w życiu ta pasja. Kocham to robić nawet kiedy padam na twarz. Każdy wolny czas poświęcony muzyce. Z okna w ulicę wzrok wbity. Szukam tam weny, towarzyszą na słuchawkach Denny bity. Ciągle lub ciągle repeat. Czasem tak myślę, że bez pasji człowiek byłby nikim. Ile już nocy mnie zastało, tylko z kartką w ręku. Długopis obok jak kartka niczym trzech mędrców. Ile już tekstów w kosu, ile dni, żeby znaleźć na flow sposób. Tylko tych kilka bliskich osób o tym wie naprawdę. Tylko tych kilka osób wie, że rap mi sprawia frajdę. To w moim życiu jedna wielka pasja. Chcę zawsze robić rap, nigdy nie chcę z tego wyrastać. Kocham, przyrzekam. Atut, muzyka pasją, talent do rapu. Kiedyś zobaczyć las rąk, marzę by kiedyś ten rap dał hajs, karmił chlebem. Z wyścigu surów w biurach uciekłbym, jestem pewien. Bo powiedz, co może być większym szczęściem niż to, że jest z tego, co jest twego istnienia iskrą. To właśnie rap jest moją pasją. Marzę by umierając w jego dźwiękach zasnąć. Lecz teraz jeszcze pieprzone 8 godzin dziennie mam pracę. Nie jeden by powiedział szczęście, nie tak to widzę jednak. Chciałbym powiedzieć, kiedyś pieprzę pracę. Rap mam, koncerty gram we wszystkich miastach. Mam hajs, no i mam czas, żeby tym hajsem szastać. Z każdej strony słychać tylko gówno, prawda? Weź przestań marzyć, chłopak. Patrz, ideały leżą w bagnie błota. Nie ucz się, nie ma szans, nie ucz się i sam siebie nie oszukuj. Marzenia tylko krok są od zimnego bruku. Okej, no spoko, może krok jest tylko. A ja zamierzam zrobić wszystko, żeby jednak wyszło. Kocham, przyrzekam.